gigabytes nok til hele natten. Hvordan får du den til at køre baglæns, Pixel? Det er faktisk ikke så svært med mit nye multimedieprogram. Jeg kan lave alle mulige vilde effekter. Ha! Jeg fatter ikke en brik af det her, men det er det sjoveste, jeg længe har set. Ja. Hvad er det?